Se vam je kdaj zdelo, da ste drugačni od drugih? Da lahko svetu nudite nekaj svojega, če bi le kdo to hotel videti? Potem točno veste, kako je biti v moji koži. Kar začni, Flint. Kaj je največja težava, s katero se srečuje naša družba? Razvezani čevlji. In zato sem izumil izvirno brezvezalkasto obutev. Čevlje v spreju. Voila! Kako jih boš posnel zdaj, pifler? Takšen cepac! Hoče biti brihta, je pa bucel! Tisti dan sem hotel zbežati. Ampak svojim nogam ne moreš uiti. Veš, vsaka sardina pač ne more plavati. Ne razumem ribiških prispodob. Pa kaj sem rekla? Ne skrbi. Ljubček, mislim, da so čevlji krasna ideja. Čisto vsi me imajo za čudaka. In? Vidiš, tudi delo teh se je mnogim zdelo čudaško. Pa niso obupali. To sem hranila za tvoj rojstni dan, ampak na. Pravo laboratorijsko haljo. Za prave znanstvenike. Kot tulita je. Veš, svet potrebuje tvoje zamisli, Flint. Samo še malo moraš odrasti. In vem, da boš nekoč dosegel velike uspehe. Takrat sem sklenil, da bom izumil nekaj izjemnega. Tebe z daljinskim vodenjem. Prej ali slej. Laso rastko. Da! Auto talo! Opiče misel prevajalo. Lase. Pametna opica. Lase. Ne, stil! Ne. Fuj, oči! Podgantiči! Mirno, kot smo vežbali. Hotel sem pomagati vsem na domačem otočku, skritem pod A v Atlantiku. Swallow Falls. Sloveli smo po sardinah, dokler ni tovarna konzerv Baby Brand zaprla svojih vrat. Zaprla jih je zato, ker so vsi na svetu spoznali, da so sardine gnusne. Kmalu smo jedli samo še sardine, ker jih nihče drug ni hotel. Pod medom, pečene, kuhane, sušene, kandirane in v soku. Življenje je postalo pusto in brez okusa. Na robu brez upa pa sem se zazrl po raz in našel upanje. Oblačno z mesnimi kroglicami. Ime mi je Flint Lockwood in bil sem korak pred izumom stroja, ki vodo spreminja v hrano. Steve, moj prijatelj in tudi kolega. Steve. Lahko računam, kolega Nate? Sardine. Saj vem, da lahko. Stikalo, klop. Kolut, teče, načrt, krasen. Nanomutacija začeta. Matrika sevanja stabilna. Računalnik vklopljen. Kulski dizajn narejen. Upleti še kavico. Priklapljam, štrom, zdaj. menjam pretvarjanje vode v hrano, matrica hidracije beljakovin, kalibracija okusov, nastavi izmetno šobo, nalagam kulfski strojni glas. Zero, moger. Vsi bodo več kot navdušeni. Ti ne zdi, da bi nehaj izumljati in šel v službo? No, zakaj? Ja, ovi tvoji izumi delajo samo škodo. Podgantiči so res ušli in se ful namnožil, ampak zato sem poskrbel in se jih znebil. Billy, delaj se mrtvega. Flint, ribar ne meče mreže tamo, ker nima ribice. Kaj? Pridi v službo v ribiško trgovino. Ribiško trgovino? O, ne, no! To ti je odlična služba. Na pragu odkritja sem. Stroj moram samo še priključiti na omrežje in z več elektrike bo deloval. Pol pa boš lahko prodajal hrano. A štekaš, in nikomor ne bo več treba jesti samo sardin. In to bo res ful krasen. Jutar v službo. Nič več izumljenja. A ti, to bo uspelo, veš. Mora za mamo. 10 let je že minilo, odkar mame ni več. In oče mi nikdar ni razumel kot ona. Veš, nisem... Pridi. Trgovino odpred. Tim in sin. Vabe za sardine pa to. Je ta dobra? Mhm. Sorry, baby Brent! Sardine baby Brent. Pakirane v svojom folsu. Kot župod vem, da je pakiranje sardin, zada zgodovina. Poglejmo prihodnost. Sardinski turizem! Zato sem brez vsakega posveta zaprav ves mestni proračun za stvar, ki je potop odjavo in ki bom razkril točno obovde. Razkritje se bo udeležil tudi sam baby Brent. Kaj je z vami? Kaj je? Hej, hey, baby Brent! Kaj bi delaš? Zlagaš konzerve, na katerih sem jaz, kaj je otrok? Ni važno, kdo bo gledal, ko bo prenezal trak županove stvarce. Štole hudo zadevco bom rešil naše mesto. Bujau! Dio ribičak, gremo sardince, ja? Swallow falls za vedno! Kakšen fejst fant. Poslušaj, bi šel pogledat na ono fešto. Veš kaj, oče, ti kar pojdi tja. Jaz bom kar ostal tukaj. Res? Ti bo to šlo od roke? Ja, tatko, res mi ne bo hudega. Lepo ti je to. Pridem za pol ure, kapitan. prav. Pa pa. To zakotje me duši, Brad. Hoče biti velik, da bi v pogledu dabe rekel res velik župan. Zato bi moral spet. Moral spet! Drugače samo beh župan v beh nebestu, polda zabitih, ne, in ledi sardinožercu. Jaz nisem tak, kaj? O, ne, kje pa, bret, vedno si bi bil skor kot sin. Hej, kako ste, kej? Pod podjavo je največja turistična atrakcija, kar jih je. Rabiva le 17.000 gigadžulov. Greva. Kampa, Flint Lockwood! Samo, res pošljivo, držim roke za hrbtom, gospod. A veš, kaj si ti, Flint Lockwood? Ne. Ena van teleban! A ti znaš kung-fu? Ti ne boš nikoli tak, kot moj sin Kal. Kaj je? Rad ga imam zlo! Moj edinc je, za zdaj. On mi je svetla potka! In na tej svetli potki nočem, da prežiš ti in delaš tamo s svojimi huba-buba poskusi! Sej, tega ne delam več. A vidiš to lečo, Flint Lockwood? Kaj? Mm-hmm. Zdaj si pa sebe zamislil kot lečo. Ja, prav. In veš, kam pa še ta leča, ha? A ja? Na očesu te imam, Lockwood. O, štala, kar po cesti hodi. Kam pa? Poskrbu sem, da bo TV snemala v živo, poročala bo pa izkušena poročevalka. No, pripravnico pošli. Je ljubka in še hihita se vedno. No, to je tudi edino pomembno za TV novinar, ko? Punca, bi šla za uslugo mojemu bratrancu poročati o vremenu na otoček sredi Atlantika? Si moreš misliti, Merki, začasna profesionalna meteorologinja? Ok, Merki, kaj pa to? Dobar dan, Amerika, tukaj Sam Sparks. Živjo, Amerika, Sam Sparks tukaj. Amerika, hej! Kako ste kaj? Jaz sem, Sam Sparks! Sem na osvajalskem pohodu! Prihodja! Ko bo prišla, hoče videti se spjate obraze, ne? Nec do duševja, ne? Ko bo tini... To pa je kulska ideja. Vremenske novice. Vremenske novice so ali pa ne. Zdaj obiščemo Swallow Falls, odkoder se javlja naša pripravnica, no, bolje rečeno trepeta na delu. Precej oblačno je, kaj ne? Živjo, Sam Sparks, sem Amerika. To je Swallow Falls, stopin in, no, raje prisluhnimo županu. Hvala, dobrodošli gledalci z vse Amerike. In zdaj, v imenu vseh bo rdeči trak, prestrigu da ljubši sjed mesta, Baby Brent! Še vedno vlada, ne? Yeah! So največji frajer tega mesta! Sinteza hrane? Daj! Prso tres me daje! Nekaj ni prav! Atrakcija, ki jo je svet težko čakal... Sardine vas! Božde in razstave in seveda šamo, največja sardina in goreči obrok slave. Če ste blizu posode, pazite! Ja! Hero, burger? Flint Lockwood! Samo hipec, ker sem rano sredi... Swallow Fullsu imajo sardini trnek za turiste. Oprosti! Flint Lockwood, imaš srečo, da sem tako hiter, da sem rešil naš Sardineland. Thank you. v redu sem. Samo boli. Oprosti, danes nisem pri sebi. Mojo kariero je v trenutku uničil nek kreten, ki je jahal raketo. Čakaj malo. Kaj nosiš na stopalih? Čevlji v spreju ne dajo se snet. Cool! To nas reši epidemijo odvezanih vezalk. Iz česa pa so? Nekakšnega elastičnega biopolimera? Ja, to bo. Mislim, wow, se svetijo. Jaz sem sem. Oh, Flint. Je to opiče misli prevajalo? Steve! Ha, neverjetno, a si to vse naredil sam? Ti si me zadel z raketo. Ti si me pa brcnila. Opravičila sem se. Oh, A veš, kako težko se je prebiti? Dobiš le eno samo priložnost. In če ti slučajno ne uspe, boš zavedno čistil barometre. Sir? Ampak to pomeni le... Naša ponižena pripravnica se sili v novo sramoto. Hvala, Patrick. Ok, vsi, ki zdaj gledate, ne boste verjeli svojim očem, ampak okoli mene res dežujejo burgeri. Kaj meteorski dež že veste? Bolj mesnate plohe pa še niste videli. Za mesto, kjer so jedli le sardine, je to prava mana iz nebes. To je pa veliko boljši od sardin. Tole bo velika reč. Šibne padavine je ustvaril skromni domači izumitelj Flint Lockwood. Flint Lockwood? Živjo. Uječu greš, ko si uničil sardinela. Flint, tvoji burgeri so super. Producent je klical in rekel... Kaj se dogaja? Užitne padavine so hit. Užete padavine? To je pa še boljše kot sardinelad. Lahko narediš en ali prosim? Nekaj, ne, veš, nisem prepričan, da sem... Čekaj, boš ponovil? Da malo mir! Prosim. Ja. Ne. Daj, samo še enkrat oči. A to ti je samo ratalo? Vem, daj poslušaj. Sirovi burgeri s neba. To ni normalno. Moj novi stroj lahko reši vso mesto. Ti boš ponosen name, očka. Pa še... Wow, pogled tole. Za tole punco gre. Mi lahko pogledaš v oči in rečeš, da imaš vse pod kontrolo. In da ne bo več nove polomije. Ja? Ne bo mi ušlo iz rok in ne grozi nova polomija. Da. No, prav. A ti hvala. Dobro si rekla. Okej. No, Sam, tukaj tukaj se dogajajo čudeži. Leži. Pozdravljen, Flint. Wow. Očitno res dosti časa prebiješ tu. Kaj? Tako to poteka. Na vrhu vliješ vodo in spodaj pride hrana. Ko si ga torej izstrelil med oblake, si mislil, da bo sprožil molekularne spremembe v hlapih komulonimbusov? Ti, tole si pa zelo bistro povedala. Mislim, v oblakih se zadržuje voda in verjetno si ga prav zato izstrelil med nje. Ja, ja, zato sem to storil. Zanalašč. Ja, jasno. No, prav. Naprava izkorišča princip hidrogenetske mutacije. Mikrovalovno sevanje bombardira vodne molekule in spremeni njen genski vzorec v katerokoli hrano hočeš. Kot pica? Ja. Kranjska klobasa? Ja. Per? Ja, se je živilo. Štrudel? Ja. Sadje? Uh-huh. Čežana? Ja. Prekurska gibanica? Sam že rekel, v čisto vsako hrano? Prtničke? Najprej pomisli, kaj vprašaš. Če je živilo, je odgovor ja. Potica! Potica, to je živilo. Kaj pa želatino? Ti je pri srcu? Obožujem jo. Jaz jo prav tako. In arašide, kaj? O, ne, alergična sem na kikirikije. Aj, jaz tudi. Kako se reče? Alergija. Stroju mislim. A ja to? To je Flint Lockwood diatonični, mutacijski, dinamični replikator hrane. Ali na kratko, en Flint serve defer. Flint serve defer. Flint. Serve? Fit the fur. Oh, Merki, posnemi tole, zdaj le bo naredil hrano. Torej, zdaj ne morem. Dočaka, da ti pokažem en spletni video. Kaj? Kaj je to? Srčke, no? Vključim, zložim, priklopim, zlepim, obrnem, barvam, vklopim, strmim, se motiviram, ustavljam. Moram reči, da to gledam že 3 ure. Ja, sej no. Deluje. Kaj bomo jedli za zajtrk? Gumi bombone. Wow, Steve, dost. Dobro veš, kakšen si, če se jih naješ. Kaj pa... jajca. In toast. Pa še sokca. In slanina. Ja! Kaj je zdaj to? Šubico. Za kompjuter. Torej, je zares varno? Brez skrbi. Imam krizometer, ki bo opozoril, če bo hrana preveč mutirala. In kaj se zgodi, če preveč mutira? Kaj pa vem. To itak ni mogoče. No prav. Najbrž. Ga ne bo razneslo? Kaj? Slanina. No, sirovi burgeri so bili šele začetek. Anticiklon zajtrka bo kmalu zajel Swallow Falls. Vremenska napoved, sončno, pa dober tek. Sunshine, lollipops, and rainbows. Everything that's wonderful is what I feel. And we're together, brighter than a lucky penny. When you hear the rain goes, disappears, dear, and that was so fun. Flint, fat boy, ti šlo kosilo? Ok, stvar je taka. Ti uskrbel do držvala hrada. Puca dela za sto od reklabo, jaz pa se bo zel deruško posejilo, da bo to bogu za hrto spremedil v gurbanski raj. Ti sa poskrb, da bo pada trikata dan, vsak dan, kakor bo to bogoče. Čez 30 dni pa sledi gala otvorite otoka, ki bo magnet za vse bogataše. In čisto vsak, vse posod, bo glasno hvalil tvoj izobne. Bo res tako? Vem, da bo, ne. My life is sunshine, lollipops and rainbows. Temu bi lahko rekli, dostava do nosa. Everybody sunshine, lollipops and rainbows. Everything that's wonderful is sure to come your way. Gospod Lockwood, ali lahko dobim vafle? Kebab? Želečki! Avokado! Že prihaja! Sunshine, lollipops and rainbows. postanki niso problem. Novi izum, kar ne vidiš, odstranjuje vso nepojedeno hrano. In če sar ne vidiš, to pač ne boli. Nara! Sindici! Kofi! Pita! Burrito! Ribe! Crème brûlée! Pica, ko ta del za porada, da to pa odsvrti doblješ čokolado. Je župat, ne? Drugačni ste. Imate novo pričesko? Pa še res je. Lepo, da so pazil. Čuka, pica, podobno. Hej, očka, v laboratorij grem. Če greš z mano, ti lahko pokažem stroj za hrano. Ne, hvala ti. O, ta tehnohrana, to ni za starog ribara, kot sem jaz. Štekam. Veš, jaz bi še tu rabil tvojo pomoč. Zdaj delam županom, očka. Gala otvoritev mesta je že čez teden dni. Prav. Dobro je. Ja? Moj sin ima jutro rojsten dan, pa sem hotel prositi, da jutro pada dol kaj posebenega. Ja, prejel sem že ogromno naročil in vedno ste zlobni do mene. Prosim, sam enkrat, z rojsten dan od mojega kala. Kaj pa vem, ne bi rad, da se bi stroj preveč pregrel, zato... Okej, sem vedel, da je težka. Kalo sem hotel pokazati, kako rad ga imam. Upal sem, da bo šlo. Veš, očetje, se trudimo pokazati, koliko nam pomenijo naši otroc. Stojte! Pak, pak, pak. Dobil sem idejo. Wow. Pa lep rojstni dan. Oči? To je tvoj dan, rojstni dan. Rad tvoju imam. Super sta. Ne, ti si. Kako si, Kaj? No, oči, uporašaš me vsak dan. Flip, to je čudovito, da si sladoled kar sam nakopičil kepico. Ne vem, kaj še lahko narediš. Mogoče vroč preliv? Hej, Flint, a se bi šel kepat z nami? Flint, kaj te muči? Še nikoli se nisem kepal. A res? A obstaja kakšno pravilo, kaj? Se seštevajo točke ali... Bojna smrt. Ne. Nisi še... Poglej, no, celo Steve meče čokoladne kepice. Oh. Black. No, kaj, tako? Joj, še močneje. O. Kepa! Kepa, kepa, kepa! Kepa! Kepa! Ja, tudi navdušenje nekaj šteje. Kepa! Kepa! Kepa! Kepa! Roko, kaj se dogaja? Kepa! Sladoled, 10 smo včasih peli. Ta posladek pa ne stane nič. Župan pa je današnji dan razglasil za mestni praznik sladoleda. Poleg tega vabi vse, ki gledate, da v soboto sedete na ladjo in se udeležite gala otvoritve mesta Chew and Swallow, mesto, ki je zares a la mode. Grand ouverture de Chew and Swallow, une ville qui est réellement à la mode. Chew and Swallow, il y a Madinato à la mode. Mesto, ki ga prekriva sladoled. O tej hladni novici sem poročala Sam Sparks. Flint! Že vem! Raziskujem, treniram, kličem, čakam! Sam Sparks! Odlagam! Obžalujem! Zbiram pogum, govorim, kar delam! Flint? Ej, Sam, kako si kaj? To je fajn. Rad bi te vprašal, ali bi mogoče šla na kaj počenjati z mano. Okej. Okay. Prima, adio, gozdo se dobiva! Ja! Zdaj bom šel, Steve! Pazi na laboratorij! Kam pa sploh greva? O, nikamor. Zdelo se mi je, da bi bilo lepo, če bi se sprehodila. Kot se to počne. Ojoj, poglej. Ha? Wow! Obožujem želatino. Zato sem naredil to, no, na svojo roko. Flint? Flint? Pridi. Sredi noči, ko so vsi spali, sem sprožil ploho želetine, potem pa sem jo pripeljal sem in stresal v orjaški pomir je narejen plastični model za žele. Nič tacga. Vse je narejeno iz želatine! Tale klavir, svečniki, geto blaster, želatina, tale akvari, Miloš Kabinera s tvojim obrazom, Michelangelo David, ki pa ima tudi tvoj obraz. Sam, zakaj stojiš kot lipo bok? Saj ne! Želatina je čvrsta in tekočina in je visokoelastičen polimer iz polipeptidnih verig in užitna. Mislim, slastna je. Zakaj to delaš? Kaj pa? Da rečeš nekaj bistrega, potem pa tej sram? Znaš zadržati skrivnost? Nikol. Ampak tokrat bom, ja. Okej, torej, veš, sicer je že dolgo nazaj, a tudi jaz sem bila... Biflarka. Tud? Ko sem bila majhna punčka, sem nosila čop in očala in bila popolnoma obsedena z vremenoslovjem. Druge punčke so hotele barbike, jaz pa Dopplerjev vremenski radar 2000 turbo. Ampak drugi so se norčevali iz mene, z neumno pesmico. Špegljata, sam dočali vidi. Oprosti. Spremenila sem videz, znanost odrinila na stran in nihče se ne posmehuje več. Ina, očala še rabim, sam jih ne nosem. Gotovo ti lepo pristajajo. O, rajih ne bom. Očala gor. Oh. Wow. Kaj? Nič. Čakaj. Želatino lastika. Zdaj bo razkritje. Wow. Mislim, že prej si bila ljubka, ampak to je pa na ful. Ne, ne, nisem. Taka pa že ne moram med ljudi. Ne? Zakaj pa? Mislim, to si prava ti, ne? Kaj ne? Bistra? Očalarka? Komu to ne bi bilo všeč? Veš, fanta kot si ti ni na vsem svetu, Flint Lockwood. Take kot ti je ni in je ne bo. Ti zvoni telefon? To je pa čuden. Ja, odkdaj pa tako zvoni? Splint! O, županje, te moti, če se javim? Ne, ne, ne, ne. Pa brez zamirno. Samo, okay. Zares je pomembno. Jaz bom, za trenutek stopim ven tako... Pozabo! Sem dobro oblečen. Dobro, ja, no, pridi, greva. Užival sem, skoraj sem jo poljubil. In jaz sem baby Ben! Čau! Se veš? Zakaj me ne spustiš? Se odbrane. Njega si pa spustil! On je buksal! Hej, kako bi? Hej, Flint, dobra prizora. O, hvala, najlepša hvala. Tudi vam. Na zdravje, na Flinta in njegove zrezke. Jejte. Lepi restoran. Ne, ostaja. Živjo. Hey, Flint. Hej, sem izpolnil. Flint Lockwood. Policaj. To nima strehe. Jep. Samo krožnik nastavi, pa pade tvoje najljubše. Šnicl. No prav. Verjetno veš, da bomo jutri svečano odprli mesto. Veš, župan je prosil mene, da prerežem trak, ker je moj izum rešil mesto. Si ponosen na me? A ti... Se ne zdi to meso malo veliko? Ja, je pač velik. Različni so, vsak zrezek je malo drugačen. Si sploh slišal, kaj sem rekel? Sine, poglej v to. Ne vem, a je to dobro za ljudi. Bolje bo, da izključiš to makino. Zaradi makine so vsi srečni. Vsi razen tebe, jasno. Kdaj se boš prijaznil, da sem pač tak, kot sem, in me ne boš več skušal vleči v dolgočasno trgovino? Ja. Kot vidim, dobro znaš, kaj delaš. Bolje bo, da grem ča. Kar naredim, ni prav. Vse, kar dosežem, kritizira... Orjaški hotdogi. Fant. V bistvu še ni kriza. A je, Steve? Rumena! Prav imaš, ja! Krizometer res kaže rumeno! Zdaj pa ne vem, kaj bo! Jaz vem, da so tile hotdogi odlični! O, kaj je to? Wow! Kako ste prišli noter? Jutri je velik daflet. Vsoda besta je odvesta od užetih padavin. Recimo te stedi. Lahka predje. Ve, da ne boš razočaril. Veste, gospod župan, nekaj bi morali videti. Kaj? To je molekularna struktura hot-doga iz prejšnjega tedna. To pa je molekularna struktura današnjega hot-doga. Stroj uporablja mikrovalovno sevanje in tako mutira genetsko zasnovo. Večje so zahteve, več oblakov srka, zato udaja več sevanja in večja je nevarnost velikih mutacij. Mislim, da je zato hrana vse večja. Jaz sem slišal. Bla, bla, bla, zdanost, zdanost, zdanost. Večje. In večje je boljše. Večje porcije bo je dodušla vsa. Glavno ko že. Oče pravi, naj izključim stroj. Gedi, kot bedva, smo očeto vedno trdu peti, Flint. Ampak kaj, če ga bo... Pa kaj, če te sorodnik ne odobrava? Če te miljode zdacu, da vas glas hval. Je seveda tisti cukrček Sub Sparks. In jaz. Vedno si bi bil pri srcu, kot pravi sin, Flint. Jutri bom neizmerno ponosen, date. Ko boš prerezu trak, reš v mestu. In dvomljivce dokazu, da si velik izumitelj. Zdaj se pa odloči. Lahko nadaljuješ, dobiš vse, kar si si želel in bodi odak, kot se spodobi. Ali pa izključi stroj, sviži na črte in dobedel te da bodi kol baru, kakor hočeš. Okay. Mislim, večje je boljše, a ne? O, ja. Špagiti peluši, zelena četo kruškami. Špagiti peluši, zelena četo kruškami. Špagiti peluši, zelena četo kruškami. Uživajte v sirovih vrelcih! Ne otroci jedo vse, kar jim prija v povsem nenadzorovani igravlici! Mario, kje so bomboni? In ko je deva konec, občudujte sočni zahod za goro ostankov. Pred njimi smo zavarovani z beda neudičljivi bjezo. Danes so k nam prišli turisti iz vsega sveta. Od dalne Flint, tole moraš videti. Zakaj ne poročaš? To bi moralo iti v program. Nikaj ni prav. Hrana postaja vse večja. Vem ja, super je. Urjaške porcije. Vsi so navdušeni. Flint, ne vem, če res delava prav. Sem posluši. Kaj še počinjava hudo neumnost? Prvič sem naredil nekaj, kar razveseljuje vsakega. Zakaj nisi vesela zame? Pojdi napovedati vreme. Mislim. Zdaj pa pred vas prihaja judak mesta in metaforično moj sin, Flint Lockwood! Ja, Flint! Dejte na ovo! Hvala, hvala! To, Flint! Dejte na ovo! Hvala! Všeč, Flint, kako si polizan! Pred, žolte moraš zaprosit, da vrneš protokolare škarje. Ne smete! Nemaš! Ne bi jih vzeti! Ne! Jaz sem baby Brent! Daj oblice, ženo! Pa kdo sem jaz? Prereš, Flint. Vsi te radi baju. dan in popran veter? Origano? Mamma mia! Sam, čakaj! Isključu ga bom! Dao ga bom na off. Oprostite meni. Prosti! A, ni problema. Gumi boni! Ne, zdaj opica! Ne branimo se akcije, ampak zgledaš kot piflarka. Patrick, več otrok ne more ujeti paradižnikovemu tornadu. A, moj bujši blic. Skal! Ups, kaj je to? Elastika? Nisem jih videl že vsaj 15 let. Razmere tukaj postajajo nevarne. Kaj več čez nekaj trenutkov in upam, da bo se poskrbela za svoj vides, Bip. Naloživa izklopno šifro, ki bo izključila. Kaj pa vi tukaj? Zadnji 10 minut naroča svojo čerjo. Zakaj? Se kje zgodil? Stroj moramo ustaviti. Zaradi mene so vsi v nevarnosti. O, ni take krize, de. Ne. No, zdaj lahko grem. Šifro lahko prekličem naročilo. Pošiljam šifro. Glede! Moram pusti kala! Računalnik je bil naša edina zveza s strojem. Kaj je bilo zadnje naročilo? Vse je po vrst, kar lahko poješ, ne? Ja sem doktor. Kaj? Bil sem, doma na Sicilija. Ampak tu bolje zaslužim. Dobra odločitev, a? A pa pozdrav! To je ja ful koma. Preveč cukera. Od zelene steblo. Zdaj. Tukaj imaš? Oči? Okal. Kal, kako si kaj? Tu če malo bruhne, sam da je! Žal še ni konec. Ta tornado je bil mala malca v primerjavi s tem, kar še prihaja nad nas. Časa malico. Merki, vklop v živo! Dejmo! Izvrstno, Nancy. Hej, hej, špeglarka! Utihni, Patrick. Vsak hip bomo v epicentru viharja vseh užitnih viharjev. kmalu bo zajel celo zemljo. Izračunala sem, kako hitro se bo sprevrgal v morilski orkan. Najprej bo zajel New York, potem Pariz. Na to pa prelaz žajo kvar na Kitajskem. V 4 urah bo vsa severna polobla orjaški golaš! Čaj s tabo? Veš, mestu sem hotel pomagati, v resnici pa sem vse pokvaril. Navaden odpadek sem. Zato sem se pač vrgal stran. Z vsemi svojimi neumnostmi. En odpadek. Drug odpadek. Tretji odpadek. Kad si na brodu i kada je grubo vrime, i kada ti je makina stala, tada, kad je... Ne skrbi, Ata, razumem. Mama ni imela prav. Nisem izumitelj. Moral bi poslušati tebe. No. Ko pada dež, treba ti neka čez. Ata... Saj veš, da ne razumem ribiških prispo... Kaj? Moj bog. Greva, Steve. Izkoristiva ta dan. Preoblikujem, virtualiziram, režem, rim, kujem, žičkam, pomagam, testiram. Pravičil. Tebi še najbolj sem. Imam nov plan. Tukaj na ključku imam šifro za izklop. Poletel bom naravno sredi vihto. Ključek priključil na stroj in ga unesposobil. Vi pa evakuirajte otok po kruhovih ladjah. Vse ga je okril. Dej ga. Demo. Ajde, strismo ga malo. Demo. Če je godla, je godla za vse! Jaz sem velik jedu, pa moj sin tudi! Zato sva se oba zredila! Flint, ko špršu ven, boš dobil trikrat okrog kepe! Se je Flint naredil hrano, a po našem naročilu. Zdaj pa požrimo, kar smo požrli! Hvala, Korl. Au! Moral sem. Vse vem. Gremo se malo ladice! Gremo, ne počuje! Jaz bom šla s tabo. Nekdo te mora usmerjati skozi nevihto. Ne pustim te samega gor. O, Sam, res mi je žal. Zafrkavaš? Zakaj pa ne, ljubčka, zdaj? Ne. No, prav. Potrebujete še kopilota. A pilot si tudi? Si, ja. Poleg tega sem atomski fizičista. Res? Ne, se hecamo, ker sem tudi komedijant. Pa poletimo zdaj! Jaz grem tudi! Brent, tebe ni treba. Ja, no, pa je treba. Odkar vem zase, se šlepam na staro slavo. V resnici sem si le mazal oči. Mogoče bom tam končno odkril, kdo in kaj sem. Avto je poln, zato... Ja! Brent! Okej. Na morje. Grahova magla! Merki, vključi brisalce! Flint, okoli stroja so se nakopičile zelo goste gastro sedline. Skoraj kot bi bili... Znotraj gigantske čufte. Voda vstopa zgoraj, spodaj pa pride ven orkan hrane. Še dobro, da imam plenico. Je kdo naročil pico? Držite se! Nas preganja! Misleči futer, to ni mogoče! Razen, če niso molekule mutirale v super hrano! Ki ima v genskem zapisu nalogo, da brani Flint Surfera! Za las je šlo. Si predstavljate, da bi izgubili šifro? Tim pri telefonu. Si v redu, fajn. Rabo bi pomoč. Usoda sveta visi na nitki. No, prav, kapitan. Kaj ne naredim? Samo v laboratori pojdi in mi pošli datoteko na moj mobilni telefon. No, prav. Ana, jaz furam. Ja, okej. Boljši si ko jaz. Aha. Dobro, načrt je tak. Jaz in Sam bova v čuf stopila skozi tole ustje, ki pelje naravnost do Flintsurferja. Merki, ti in Steve ostaneta tukaj. Ej, ne šplicaj si usta. Ko mi bo oče poslal šifro, bova uničila stroj, dobimo se pri zahodnem izpuhu čez... Kde nastopi konec sveta? Čez 20 minut. Par minut prej. Kaj pa na jaz, Brent? Kaj bom? Lahko, da si predsednik zadnje klopi. Loputa, obrni avto, zdaj! Najprej dame? Ne? Okej. Okay. Čakajte name! No, fajn, sem šel tu! Če obdržim to smer, naj bo nesmo naravno skrbi! Pristali smo v nekakšni izpušni cevi. Če pa gremo v to smer, bo Flint Surfer na koncu predora. Brent, pridi ven, izpite. Kaj je? Pozdravljen, Flint. kaj je? Okej, prav. Na mizju boš videl datoteko izklop. Prenesi jo mojo e-pošto. Upiši ime in pošli. Okno? Glej, očka, a vidiš sliko, ki je podobna papirju? Z miško jo povleci. Povlečem? Povleci. Povlečem? Povleci. Okay. Ne vleče sploh. Povleci čez na mizje. Pa ni to ne gre. Seveda ne, ribič. Dejmo. Jadra gor. Zapeči toast. Ni več časa. Pusti v vodo. Gremo. Vse bo šlo. Dejmo. Ko je prav? Ko se dela? Dejmo. Pusti v pristanišče. Čakajte, ima pomembno obvestilo. Adio, cepci! Bon voyage! In bon appetit! Ne bo padel anafilaktični šok. V bistvu nisem alergičen na arašide. To sem rekel, da bi ti bil všeč. A si res mislil, da boš zaradi alergij bolj privlačen? mišice. Imel sem prav. Pomendral vas bo orjaški koruzni storž. Nevihta hrane se širi po nenavadni poti. Najprej je zadela znane spomenike, zdaj pa se je začela širiti še po vsem svetu. Tako. Kaj, zakaj? Ahidite! Ko bom priklopil telefona Flint Surf Defer in ga uničil, bom dvakrat pocukal, pa me potegni nazaj gor, okej? Super! Te je pičlo? Nič hudega. Brent, odpeli se na letalo, da bo dobila injekcijo. Samo še malo. Kaj? Ne. Spusti sem. Ne bom te izpustila. Flint, ne boš hodil nazaj. Ni ravno briljantno. Pridi znova. Začniva znova. Skrivala se bova. Oblečena v šunko. Sem, to ni preveč dober plan. Se izgubila te ne bom. Veš, všeč si mi precej. Kot... všeč kot prijatelj? Joj, kot zares všeč, všeč. Enako. Zavedno. Bogom sem. Flint! Zdraži se! Doktor Merk ima zdravila za kolobraz! Kumare. Bisa. Banane. Jagode. Zdrži sem! Krožim pri izpuhu! Vas iz nas! Ra! Gumi Boni! Igrajmo se, igrajmo se, pojejme, spojejme se! Lačen gumi! Lačen, lačen gumi! Gumi, lačen! You're... Nemoj! Flint? Res mi je žal. Oh. Vaš sin je bil pravi junak. Kada se vrže trneka, pa kada laks ni raven, pol moraš... O, za božjo voljo! Ponosen sem, Flint. Osupel sem, da je navaden človek, kot sem jaz, oče nekomu tako izjemnemu, kot si ti. Nadarjen si. Na svetu ti ni nihče enak. Laboratorij je super. Tvoja mama... je vedela, da si nekaj posebnega. In če bi bila še živa, bi rekla, sej sem vedela. No, ko bom snel tole stvarco in spet začel z ribiško prispodobo, si zapomni, da ta ribiška prispodoba pomeni... No, da to pomeni... Rad te imam, sine. Jaz tudi tebe, ati. Sva ostala. Hotel si me poljubit. Bi poljub vrnila nazaj? Zakaj ne preveriš? Zato, ker ne bi rad poskusil in potem pa ostal brez poljubi. Poljuba. Thank you. otroki so se pa bal uštev, da